Бьяпщику тфанарэшх. Тыжхам качанынжыгъэ хабзэхэр. Джащыгъум Иерусалим кичыгъэ фарисейхэмрэ Таурат егъэджэкӏо пашэхэмрэ Иисус зыдэжь хакӏохи къеупчӏагъэх. О уигъогу рыкӏохэрэр тэтэжхэм къытфагъэныгъэ хабзэхэм сыда зыкӏатечӏыхэрэр. Сыда пӏомэ ахэмэ ахэр амытхьакӏэхэу машхых. Шъо шъуятэжхэми яхабзэхэм шъуатетыным пае тхьам иунашъо сыда шъузыкӏытекӏырэр ариӏожьыгъ Иисус. Сыда пӏомэ тхьам ыӏуагъ уятэрэ уянэрэ тэтэныгъэ афэшъ ыкӏи хэти щэрэт зятэ езянэ аягъэкӏэ тегущыӏэрэр шъуукӏын фае. Ау шъо шъоӏо зыцӏыф горэм ежьым ятэ еянэ мыроущтыр иӏомэ сэ тынэу шъо шъостын слъэкӏыщтыгъэр джы тхьам пае тынчӏыщт ыӏоу ащыгъум янэ ятэхэм лъытэныгъэ афимышӏыми хъущт. Арэущтэу шъузы шъуятэжьхэм къышфагъэныгъэ хабзэхэмкӏэ тхьам игущыӏэхэр зылъэныкъокӏэ ешъуагъэзых. Шъо нэпитӏу зиӏэхэр пасэм пегъэмбар Исаиас шъыпкъэр къыщыӏоцӏагъ мыроущтэ зиӏом. Мыцӏыфхэм аӏофэхэмкӏэ сагъэлъапӏэ, ау агухэмкӏэ спэчыжьых. Ахэмэ цӏыфхэм ӏофхэр арагъашӏэхэзэ цӏыфхэм яхабзэ тхьам иунашъо зэрэфагъадэрэм пае сызэрагъэлъапӏэрэр хьауэлый. Ащ нэужым Иисус цӏыф купышхэмэ къяджи ариӏуагъ. Шъокъэдаӏокӏи зыгурызгъаӏу. Цӏыфыр мыкъабзэ зышӏэр ыжэ дахьэрэр арэп, ыжэ къыдэкӏрэр арынахь. Джащэм игъогу рыкӏохэр Иисус къыбгъодахьэхи къеупчӏагъэх. Фарисейхэм макъэпӏуагъэхэр зэхахым агу мыхъун къызэрагъэхьагъэр ошӏа? Сыдрэ къэкӏыгъэу сятэу уашъом щыӏэм чӏым химыгъэтӏысхьагъэр къыхэтхыжьыгъэ хъущт, ариӏожьыгъ Иисус. Ахэм аур шӏукӏ, мы фарисейхэр цӏыф нэшхэмэ япэрыт нэшъух, зы нэшъум адрэ нэшъур зэришэн хъумэ тӏури машэм ифэщтых. Арэущтэу зиӏом Петрэ Иисус къыриӏожьыгъ. Агъэсэпэтхыдэу къэпӏотагъэм къикӏырэр къыдгурыгъаӏо. Джыри зи къызгурымыӏоу ара? Къыӏожьыгъ Иисус. Жэм дэхьэрэ пстэури ныбэм зэрихьэу пхъым къызэрэхэкӏыжьырэр къызгурыӏорэба? Ау жэм къыдэкӏыхэрэр гукӏоцӏым къекӏых. Ахэр арэ цӏыфыр мыкъабзэ зышӏыхэрэр. Сыда пӏомэ гум къикӏыхэрэр мыхэр ары? Гупшысэ бзаджэхэр, цӏыф укӏыныр, зинэшӏэныр, дыгъоныр, цӏыфхэм пцӏателъхьаныр, ӏэягъэкӏэ цӏыфхэм атегущыӏэныр, ахэр ары цӏыфыр мыкъабзэ зышӏыхэрэр. Ау ӏэмытхьакӏыгъэхэмкӏэ шхэным цӏыфыр мыкъабзэ ошӏырэп. Хэнаан хэкум щыщ бзылъфыгъэм шӏошхъуныгъэ иӏагъэр. Етӏанэ Иисус ачӏыпӏэм икӏи къалэу тирэ Сидонрэ яӏыгъэу благъэу кӏуагъэ. Джащэу малъэныкъом къикӏыгъэу хэнаан хэкум щыщэ зы бзылъфыгъэ горэ Иисус ыдэжь къакӏуи къэкӏуагъ. Тхьаматэу даутэкъу гукӏэу къысфэшӏ. Зы джынапцӏэ горэм сэ спхъу ӏаеу ригъэзыгъэщыт. Ау Иисус а бзылъфыгъэм зы гущыӏэр иӏуагъэп, зы пэгъокӏыр итыжьыгъэп. Игъогу рыкӏохэр Иисус къыбгъодахьэхи къэӏуагъ. Мыркууэ зэтаур итышӏ ӏугъэкӏ. Израиль цӏыфхэу мэлкӏодэхэм афэдэхэр ары ныӏэп сыкъызыфэкӏуагъэхэр, къыӏожьыгъ Иисус. Ау бзылъфыгъэр Иисус къыбгъодахьи лъэгуэджэмышхьэкӏэ пхъашъэ къитӏысхи къыӏуагъ. О тхьаматэ, къыздэӏэпыӏ! Хьалыгъур сабийхэм аӏыпхэу хьэхэм ябгъэшхыныр тэрэзэп, пэгъокӏэ тыжьыгъ Иисус. Шъыпхъэ тхьаматэ, къыӏожьыгъ бзылъфыгъэм, ау хьэхэми ятхьаматэхэм яӏанэ къетэкъохрэ шхъойхэр ашхых. О бзылъфыгъ, шъошхъуныгъэ уиӏэр ины, риӏуагъ Иисус. О зэрэплӏэгъум тетэу къыбдэрэхъу. Асыхьатым къыщегъэжьагъэу а бзылъфыгъэм ыпхъу хъужьыгъэ. Иисус цӏыфыбэхэр зэригъэхъужьыгъэхэр. Ащ нэужым Иисус ачӏыпӏэм икӏи Галилей псыхъураем рекӏокӏыгъ. Ӏуашъхьэм дэкӏуаи ащыдэжьым тетӏысхьагъ. Цӏыф купышхуабэхэм цӏыф лъащэри, ащхэри, нэшъури, дэгури, нэмыкӏрэуз зиӏэхэри къыздащэхи Иисус ыдэжь къакӏохи сымаджэхэр ащылъакъохэм адэжь щагъэтӏылъыгъэх. Загъэтӏылъхэм Иисус ахэр ыгъэхъужьыгъэх, бзакӏохэр гущыӏэхэу, ащэхэр псаухэу, лъащэхэр тэрэзэ зекӏожьыхэу, нэшъхэр къэплъэжьыгъэхэу цӏыфхэм залъэгъум агъэшӏагъуи Израиль итхьэ щытхъу фашыгъ. Иисус нэбгырэм миниплӏ зэригъэшхагъэхэр. Иисус игъогу рыкӏохэрэм къяджи къыӏуагъ. Мыцэфхэм сыгуягъо, сыда пӏомэ мэфищ хъугъэу сигъусэх ашхыни яӏэп, мэлакӏэкӏэхэу сыпщыжьынхэкӏэ сыфаеп, гъогум щызэхэфэнхэкӏи мэхъу. Мыщ фэдиз цӏыф купышхом Африкъун хьалыгъу шъофнэкӏым тыдэ къитхын лъэкӏына, аӏуи игъогур кӏохэрэм Исус къыраӏуагъ. Хьалыгъу тхьапша шъуиӏэр ареӏуагъ Исус ахэмэ, хьалыгъуиблырэ пцэжъые тӏэкӏурэ тиӏ къаӏожьыгъ ахэмэ. Джащыгъым Исус цӏыф купышхор чӏыгум етӏысэхынхэу унашъо афишӏыгъ. Хьалыгъуиблымрэ пцэжъыехэмрэ къыштэхи тхьам щытхъу фишӏыгъ, етӏанэ хьалыгъухэр зэгуичхи игъогур кӏохэрэм аритыгъэх. Ахэми цӏыфхэм афэгощыгъэх. Цӏыф пстэури шхагъэх ыкӏи загъэшхэкӏыгъ. Ащ нэужым хьалыгъу такъырхэу къядыжьыгъэхэр мэтхыбл арызэу аугъоижьыгъэх. Шхагъэхэр бзылъфыгъэхэмрэ сабыйхэмрэ хэмытхэу нэбгырэ миниплӏ фэдиз хъущтыгъэх. Етӏанэ Исус цӏыф купышхор ытӏупщыжьи къуашъом итӏысхьи Магадан хэкум кӏуагъэ.